φλόγα μου έχει ανάψει μες στην καρδιά. Αχ, για χαμπίμπι, αχ, για λελέ λίγο. Τα δυο σου χείλη στάζουν εμέλη. Απ' την μαραπιά μαυρώματα μη σιρλού μου τρέλη. Η ζωή μου αλλάζει με στο ματάκι. Σε κλέψω μέσα από την αραπιά.